xa temos a seguinte comunicación con Galicia. Alá no outro fío no outro lado do fío telefónico temos ao noso poeta da Mariña Luguesa. Moi boas tardes, Paco. Boa tarde. Non sei se me escoitar ben, que sabes que últimamente temos problemas de no. comunicación, pero xa levantarei a voz suficiente para que me poidas escoitar ben. Non vos escoito moi ben, non? Bueno, a ver agora. Reparte broncas por aí. Eso levámoslo facendo durante uns días porque resulta que, bueno, temos ese problema, pero intentaremos amañalo. Así fan os gobernos. É un conto de sempre. Algúns intos teñen, pero os outros... Ti ben sabes que o verbo amañar na nosa terra. Sí. Bueno, acordes que cando os vellos decían, vou a ver si cobro por... A ver si amaño para cobrar por inútil. Vou a ver si amaño, a ver si libro da Uda Mili. O verbo amañar non me gusta nada. Sí. No, arranxar casi ten tanto significado, non? O verbo amañar é moi noso, moi daqui. Sí. Vou a ver si amaño. Sí. Amañar leva sempre connotación de algunha trampa. Sí, sempre. Non tanto como axeitar, non? Sí. Eu sei que se se van a mañar aí algo no estudio, date por jodido. Bueno, Paco, que levamos uns días sin poder comunicar contigo por culpa de eso, da comunicación que atemos ainda sin arranxar. Pues, vale. Tedes que aprender a facer señales de fume. Sí, pero non se escoita despois o que queremos. Pero as señales de fume non hai que escoitalas, hai que velas. Por eso. E na radio pouca cousa se pode ver. Bueno, Paco, contame. Con ese temporal que apareceu aí hai pouco, unha tal Cecilia, tivestes un pouquiño de apuro, non? Con tanto vento e mal tempo. Eu non che paso apuro ningún. É a única Cecilia que coñezo que me guste, a de Simón Garfunkel. É unha boa canción, sí, señor. É unha boa peza musical. Eu desta Cecilia non che me enterei. Choveu e fixo vento como moito, tamén. Sí. Aquí, Sí. Bueno. Aquí. O Cantábrico ten eso, non? Nesta época, ademais. Noutras zonas, pois pues, está claro que fixo moitos estragos, das cousas. Pero aquí, home, sí, choveu máis do habitual, se ti queres, ou soprou un pouquinho, pero bueno. Estamos no tempo. Vale. Esa é a época determinada, claro, non? Claro. O ser humano nunca está tranquilo, joder, que sempre está, que si quenta o sol, porque quenta, que si non quenta, porque non quenta, que si venta, porque non venta. O problema que hai, ese sí que xa ten pouco remedio, é que venta mal, chove mal, as ondas corren mal, os ríos corren mal, por culpa do ser humano. Porque por eso, porque degradou todo, porque cortalou árboles sin xeito, porque anegou ríos de mierda, porque etcétera. Pero si non, chover, facer vento, nevar e tal, é necesario. Fixo sempre, vai non seguir facendo. O que pasa é que agora vai non facer mal. Sí, está facendo mal, claro. Sí, os homes fixemos moito dano precisamente na natureza e a natureza responde coas dificultades que últimamente vamos tendo, non? Claro, a naturaleza non responde nada, simplemente a naturaleza, os fenómenos naturais non teñen por onde, claro, si este río pues, trae máis augas do normal e lle fixeron unha presa, catro pontes baixas, encima hai terra e árbores polo río que non se limparon, atáscase e ten agua sobre por río, está claro. É unha evidencia que non me falta ser moi listo, non me falta ser enxeñeiro. No. Bueno, si o mar fan aquí un superporto, e outro en Nova York, e outro en non sei donde, outro en... Non fan un en Madrid de casualidade. Pues, claro, se empezan a tirar pedras e quitar de sitio, vaise por outro sitio. Claro. As ondas noutro sitio van chegar 5 metros máis adentro, claro. E van desfacer estradas, claro. Sí, claro. A natureza é o que é. Claro que sí, tens razón. Bueno, claro. Aténdeme unha cousa. Todos os que reflexionades dese xeito, despois escribídelo. E entón, eso aparece nas túas creacións. Sí, vamos a ver, todo o mundo ten un posicionamento no mundo. Hai quen o manifeste, hai quen non, e hai quen o manifeste de estar calado. Estou acordando dos de Vox, por exemplo. Bueno, mellor non mentalas. Claro, pero é que o manifesta, non sei se era esa vergonza. De tipo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, despois o resto dos seres humanos, efectivamente, cando nos posicionamos, pues, un relato, un conto, unha pincelada aquí, outra ali, outra, pues vai aparecendo. Ler autores non é máis que facerse un poquinho máis amigo deles. Eso é o que é ler. Uh-huh. Eu sinto-me amigo de moitos escritores de hai 300 anos. Claro, uh-huh. Porque os coñecín, porque lendos sei como pensaban, sei como sentían, e entón, pues, sinto-me a gusto con eles. Incluso leo algún que non me sinto moi a gusto, pero bueno, tamén me dá argumentos para, claro, para posicionarme en contra. E rebatilos, exactamente, ese é o que é importante. Non, hai que ler de todo para poder poñerse nunha, claro, situación. Pero o que non existe é iso que di algunha persoa que dice que eu son apolítico. Non, mira, apolítico non hai ninguén. Sí. Desde o momento que pensas e opinas, non eres apolítico, serás apartidista. Vale. A partidista, bueno, pero a político no. A político, cando sintes de unha maneira e pensas de unha maneira, estás te posicionando, eso é facer política. Claro, claro. Eso é unha reflexión que tamén, bueno, dicen moitos que a filosofía é unha forma de vivir tamén. A filosofía é a vida. Claro, claro. A filosofía é a vida. A estupidez do ser humano é que está sacando ata dos métodos de estudio e está metendo religión, non sei, sí, que máis chorradas. Sí, os estudos clásicos están desaparecendo precisamente desa, sí, claro, desa, claro, formación, non? Sí, o latín, que agora ten un poquinho horario, o latín, que... Claro. Para que quero saber latín se estudio por ciencias. Poño, pues, para que saber que si o símbolo do ouro é... o da plata, porque argentum, claro, en latín, para, claro, eso, por lo menos. Cando menos, sí, sí, sí, de dónde proceden as nosas palabras, de dónde proceden, claro, a maior parte das cousas. Pues, si o tite, pues todo acabado en te, pues é inflamación de, bueno, mira, pues, hábelo polo latín, etcétera, moitas máis. Claro, claro. Bueno, é unha... Etcétera, etcétera, etcétera. É unha mágoa que bueno, que non se poñan de acordo para que a xuventude de agora este máis formada a nivel non solamente clásico, non é porque sea clásico ou non, é porque se os antergos o fixeron, quere decirse que algo bon fixeron, non? Non, antes tamén facían cousas malas. O problema do ensino, de educación, é que hai unhos... Cada X tempo que se cambian os ministerios, cambian os programas, logo hai estas barbaridades dos colexios concertados, dos colexios religiosos, dos colexios non sei como. Entón aquí, despois, que si trilingües, que si bilingües, que si monolingües, que non sei, hai uns follóns que se non se poñen de acordo, isto é unha desfeita, claro. Educar é moi complicado, é moi serio. Sí, sí. Pero os que peor fan son os pais, non os educadores. Os peor fan son os pais. Por iso... É un dos traballos máis complicados e ninguén se prepara para él. Claro, non nacemos para ser pais, exactamente, sí. Nacemos, pero hai que prepararse. Sí, exactamente, non temos escola de ese xeito. Claro. Esa reflexión fixeche a ti fai moito tempo dicíndonos que é un complemento entre pais e profesionais, a educación é un complemento entre pais e profesionais da educación. Claro, non poden pretender que eu lle eduque ao seu fillo unha hora de clase. Claro, claro, claro. O fillo ten que na casa, cunha familia equilibrada, vamos de chamar así, uh-huh, non que os dous estean traballando ao mesmo tempo e o neno que nos ve en todo o día, o mellor, e cando chegan a casa, pois, xa están dormidos, e falan con él, pues hay problemas que hay, claro. Sí, sí, un... Quieren que los educadores solucionen. Unos y los educadores, hay otro problema, que en vez de educadores son ensinantes. Uh-huh. Ensinar, pues ensina calquera, transmitir conocimientos. O problema é educar. Claro. Uh-huh. Ontem decíame unha nai, mira, xudaron as nosas nenas onte baloncesto cos do centro non sei que, o noso centro non sei cuánto, non? Uh-huh. E ganaron 42. Digo, estaban felices, tal, pues muy mal. ¿Cómo que muy mal? Fatal. O pro deporte escolar hay que programarlo para educar, es un complemento. Es que no puedes educar humillando. Claro. Entonces, ¿qué pretendías? Que os cambiara, pues que os estudien antes de hacerlo, que si hay un desnivel grande no pueden enfrentarlos. Tiene que ser algo pues que os misturen. É para divertirse, é para facerse amigos dos do outro colexo, é para así que van a salir e cando se vexan pola rúa, o da paliza que che metimos, que non tedes torra idea, que non sei, claro, que non sei cuánto. Os nenos son crueles. Sí. Bueno, pois pues eses pequenos detalles non nos salen. Ese representa os educadores. Sí, eso representa que non teñen unha continuidade, é dicir, o que fai o profesional dentro da familia non se continúa dentro do traballo. E entonces, lóxicamente, bueno, que simplemente hai que cuidar todos os detalles, non só é transmitir coñecementos, non só transmitir dúas por dúas, cuatro, x igual a menos b más menos raíz cuadrada de 4c partido por 2a. Uh-huh. Non é só iso. É educar, é facer que o neno sexa feliz, que evolucione, de maneira sana, equilibrada, que faga amigos e non enemigos na aula, sí. que aquel que comparte menos axudarlle para que comparta máis, etcétera. Pero si enfrentámoslos mañá en un partido de baloncesto e meten 50-0, isto que hache todo. Sí. Non vale de nada todas as matemáticas, ni historia, ni xeografía que lle ensine. Sí. Non vale para nada. É difícil crearlle unha autonomía propia, que decir, si o humillaron en realidad. No, claro, a autoestima, moitas máis cousas. Hai que cuidar moito. Claro, os educadores enchen horas. Ah, pois pues mira, hai que ver o deporte escolar. Ai, sí, xugamos mañá. Que estes cinco. Uh-huh. Dirá, mire, profe, que eu nunca xuguei. Es igual. Uh-huh. Vosotros cinco contra aquellos cinco. Bueno. Non pode ser. No. Equilibrar, o que dís ti, equilibrarse, lóxicamente. Claro. Eses detalles que non se dan conta, unos van moi felices para casa, os papás se ponen contentes porque su hija ganou a 50-0. Sí. O outro marchou chorando. O día seguinte burlanse del. Que son así, ademais, que son tan crueles que despois regodeanse no que fixeron. Pero iso é porque o profesor non ten puta idea. Nin o pai, nin a mai. Sí, o que... Porque iso non se pode, iso non pode acontecer. Sí, iso... O deporte escolar está moi ben, se pero esteña ben pensado, ben programado, como complemento... saludable, como complemento educacional, como complemento de todo, claro. Pero non para iso. Uh-huh. Y eso está moi relacionado coa reflexión que fixeches ao principio con respecto a ese, bueno, non sei como chamarlle, ese diabólico esperpento que apareceu, non sei, que ten unha palabra que tamais no dicionario aparece con X, non? Un tal Vox. Non sei que te refires. Refírome a ese esperpento que apareceu que estaba agochado e que agora pois ten bastante pronunciamento. Un tal Vox. Sí, bueno, pero podes chamar polo nome, non hai ningún problema. Sí, pero dá medo que aparecera, non? Non, medo, espero que non. Espero que non pase o que dicen que vamos chegar ás cartillas de razonamento. Cartillas de razonamento. Sí. Si fuera de razonamento, ainda menos mal. No, si fuera por moitos deles, seguramente se chegaría a cartillas de razonamento. Claro que sí. No, eu refirme a razonamento, non... Cartillas de razonar, non de racionar. No, no, pero digo eu que se si por eles fora que se chegaría algún día a Castilla se racionamente. Bueno, o galla que non pode ser, eso no século 21 non hai está... moito bárbaro. Hai moito bárbaro. Bueno. Bueno, pero bótanos. Sí, sí, hai resbalóns na nosa sociedade, sí. E os botan, pois. Sí. Por algo será. Bueno. Digo eu. Mira, falemos da creatividade, falemos da poesía e de cousas máis fermosas. Bueno, hai que falar de todo, hai que falar da realidade tamén, non todo vai ser idealizar e inventar, non, hai que falar da realidade, darlle por onde hai que darlle, decir que está ben e que está mal. Co posibilidades de fallos e de erros que temos cada quen cando opinamos, non? Pero o gallá, todo o mundo fora poesía. O gallá, a poesía nunca fixo dano a ninguén. Por iso digo que precisamente a creatividade fará que eso fora un susto, eh? Apareceu de momento pouco tempo de vida lle desexamos e pouco tempo de vida terá, digo eu. Non sei, porque isto xa sabes como é. Sabes como empeza unha cousa, pero non como remata. Bueno. A ver si somos... Mira como naceu o nacionalsocialismo en Alemania, mira como acabou. Sí, pero eso é fastar demasiado para atrás, non? Bueno, pero naceu democráticamente. Sí, dunha votación, pero... Non, hoxe en día non pode ser, non, é dificilísimo, non? Vamos a ver. Non sei nada. O gallá que non. Un futurólogo non son. Bueno, desexámoslle que non, vamos. Ai, eso sí, claro. Desexámoslle que non a eso e a moitas máis cousas. Pero está claro que o mundo vai directo ao seu auto, a súa autodestrucción. Eso é evidente, non? É obvio. Bueno, o gallá. Mientras haxa por aí estados que digan que o cambio climático non existe, non sei que, non sei canto, pois, como estes, por exemplo. Sí, que teñen algún primo que din que eso é unha tontería. A non ser que o cambio climático tamén seña culpa dos inmigrantes, claro. Sí, ó, tamén. Sí, que veñen a patera, os que veñen a patera, lógico. Vale. Claro, podemos libertar a culpa tamén a eles, a falta de traballo, a que a sanidade funcione mal, a que tal, bueno, pois pues, o cambio climático tamén, que máis? Botamos a culpa a toda eles, anda. Sí, bueno, ok. Exacto. Vamos por cousas máis bonitas, máis feiticeiras. Si estás empeñado en... Estás, a ver, que tens medo que te larguen de emisoro? Ni hablar, ni moito menos. Ademais, eu precisamente coincido coa túa reflexión tan importante que precisamente... Caña que naxe que darlle. Hai que lle dar precisamente onde máis lle doe, ademais. A queña hai que darlle con educación e con razonamentos. Todo se pode expresar. Ou se debía poder expresar. Claro. Xa non se pode todo, porque mira, xa meten en Chirona incluso a rapaces que cantan e por aí, que estes... ou prohíbenlle concertos a cantautores, sí, e cousas por o estilo. Había algún rapeiro que fala así un pouco regular, e tamén son capaces de poder de metelos en Chirona para que non falen tanto. Bueno. Claro. Pero si que non sei a donde imos parar, pero bueno. A ver. A ver se ven o sentidinho. Pero temos outros grandes autores que son capaces de falar de outro xeito e poñernos pois en sustancia con respecto a cousas. Mira, acabamos de falar hoxe precisamente con unha intérprete pianista, noviña, de 20 anos, que estudia aquí no liceo. Dice que, bueno, os tempos dela, para ela, dice que a creatividade musical está fervendo, que ten moitísimas persoas ao redor que di que todos eles, pois, están desexando dar a coñecer a súa música. O sea que eso dá... O sea, hai persoas boas e persoas malas nese aspecto. Claro, o sea, pero que todo mundo que é creativo desee expresar o que é capaz de crear, eso é lógico, pero que se pasou ao longo da historia dos seres humanos, sempre. Uh-huh. Ese é bom, é positivo, claro. Hai que expresar todo aquilo que levas dentro, hai que non fai ben, hai que non fai mal. Hai algún que é mellor que quede calado, claro, é quieto. Sí. Aunque estropea. Si es que escoitar cantar a alguén, pues mira, o mellor gana millóns de euros cantando, pero era moito mellor, desde o punto de vista que calara. Algúns mellor que calaran, sí, señor, sí. Pero, ves, ahora el rollo es Operación Triunfo, Gran Hermano, no sé qué, no sé cuánto, ahí es como se ganan cartas. Sí, parece ser que hasta algún deles publica libros, véndense máis cos premios Nobel. Sí, claro, hay gente que compra, pero ese libro es bonito, pero es la gente que no lee. Sí. La gente que lee no compra esos libros. Bueno. Pues o lector, lectora, esos libros nos compran. No, non compro. Falando de Esos libros, libros. outro día estive repasando outra vez a Escolma Poética dun tal Paco Rivas, que Sí. editou Tocho Soutos, me parece que xa está esgotado. Sí, estará, sí, porque claro, xa saliu hai un par de anos, me parece, e tampouco tiran moitos, non sabes? E despois as editoriais andan mal, non reeditan, claro. De que si estendo, pues eso, en galego, pues más complicado. Si fuera en castelán, pues tens moito máis posibilidades de venta. Gustoume moito Pero... a dedicatoria que poso ao comezo e que pon para ti, olliños galanos, que dirixida a todos, creo eu. A dedicatoria que lle poso ao comezo, Sí. para ti, olliños galanos, parece que eu síntome tamén, olliños galanos. A mí pareceme ben. Pareceme ben que sinta calquera. Ainda que eu estivera pensando en unha persoa, o ideal é que cada quen saque de cada libro o que el ve e que el sinte en ese momento. Claro, Por eso porque nunca crin, por eso nunca crin nos críticos literarios ou nunca crin moito nos críticos literarios porque, claro, eu vin algunha crítica de algún libro meu que algunha cosa estou de acordo, pero con outras para nada. Cando dice, Paco Rivas aí está pensando non sei quen, e eu, para nada, mentira, totalmente, falso, non estaba pensando nada disso. por eso te digo que me gustou moito, porque dicen, jolín, parece que mo dedica, parece que me está dicindo ti que o estás Sí, disfrutando, sí. por lo tanto, eres olliños galanos. Claro, claro, Claro, claro. claro, claro. Aí cada quen un ve nun poema o que quere ver ou nun texto ou no que sexa no que está preparado para ver ou no que claro, é tan a realidade é tan dependente das vivenzas de cada quen que a transformamos e lle damos cores diferentes e a facemos e adaptamos a nós, a cada un de nós. Por eso, por exemplo, digo que hai tantas lecturas como lectores. De un texto literario tan só a verdade o que o lector cree. É o único que é certo, que o lector está crendo. Por iso, pode ser certo que un elefante boa, claro que pode ser, si eu estou crendo, é certo. Bueno, É certo. que eu queríache decir que un disfruta lendo, pero ao mesmo tempo pues, o feito de que eu repasando estas colmas, pois pues, dígoche que disfrutein, pero que bueno, sentinme falagado pues, nesa pequeniña frase, non? Sí, pois pues eu alegro moito de que che producira esa sensación. Nesa antoloxía hai poemas moi guapos. Sí, non sei se é que tes falera ou non, pero vin varias dedicadas precisamente á gaita, non? E a música nosa. Sí, Alborada, porque hai Xota, sí, a son Muiñeira. poemas de corte costumista, pues todos os grandes o fixeron, entonces eu, como son un grande, tamén o quise facer. moitas gracias, Xos. No, quero decir que a gaita, o gaiteiro, pues mira, Rosalía, Curros, pues, toda esta xente, dedicou algún poema a esta xente. Eu, pois, tamén considerei que sí, en algún caso foi algún poema pedido por Xesús Alonso Montero para incluir nunha antoloxía que creou el aí, ou máis dunha, que se titulaba Os a gaita, os gaiteiros, non sei que, ao longo do tal, dentro do século tal. Entón, aí pediume un poema para aí, e algún deses que aparece por aí fora para esa antoloxía, que escribiu Alonso Montero. Bueno, foi creado con ese fin, o sea, o mellor eu non o crearía se non me encargaran, sabes? Ainda que eu non son moi partidario dos poemas de encargo, porque claro, sempre son máis forzados, non che saen tan naturais, tan espontáneos, pero bueno, a veces un poema de encargo sae unha obra moi boa, e daquele espontáneo sale unha boa arrasada, o sea, que nunca se sabe. Nunca se sabe, ese es concretamente de do Gueiteiro, estaba guapo, sí, está. Está bueno, guapo. Sí, si te parece, como xa se quedan moi poucos minutiños, ou nos recitas unha túa creación ou despedímonos a tamén. A ver se teño por aquí preto un libriño, déxeme dar unha volta, porque senón... Bueno, tereu como poemas meu de memoria, non sei ningún. Sí que sabes, bueno, sí, o que pasa é que son cativiños. A verdade é que sempre te faz humilde, pero a verdade é que sí que os faz. A ver se agora se nos cortou. Non temos a Paco outro lado do fío telefónico. Vamos a intentarlo. Antes de... Son minutiños os pouquiños que nos faltan, pero mentras se comunican o noso técnico con él, buscamos algo de música, pois seguro que Paco nos agasallará, como sempre fai cada vez que comentamos con él, pois coa lectura de algún dos seus poemas. Porque él é unha grande persoa. Conozco, siempre ten grandes dedicacións. A ver, Paco, cortarase, pero ya estamos otra vez. A ver si o noso técnico nos ayuda a poner esa musiquiña de fondo. Ti podes nos agasallar como Veña, casi siempre. Un poemiña por ahí, esa... A ver, un calquera por donde se abra o libro y andando. Como todos son guapos. Non te sabó, carón. Non, as dúas morreron, as pobriñas. Descansen en paz. Sí, sí. Bueno, mira, un que ven para estas épocas. Ou dous, vale, dous. Dous que van... Bueno, van co que estivemos falando hoxe. Vai, pois agradecemos xo moitísimo. A ver. Ou que día sí. Veña. Combatir non por bandeiras, nin por himnos, nin xamais, matar o alento eu quixera do vento contra a ventá. As mil primaveras chegan conxugando o verbo amar. Moi ben. Sempre referencias aos nosos grandes autores, non? Sí, bueno, que eu sinto. Claro que sí. Claro que sí. E agora unha autodefinición. Por decirlo así, os meus versos son cancións que lle aprendín de pequeno, o xugo tirar do arado, o xílgaro a rula o merlo, o lene a subiar do carro, o mar a fervenza, o rego, o vento contra o carballo, o piñeiro, o toxo, o felgo, as estreliñas, o orballo, o albor que desperta o ceo, as sete cores dun arco e nada do meu maestro. Moitas grazas, Paco, moitas grazas. Fasnos desexar estar co teu carón. A verdade é que é importantísimo. Pois, alegro-me moito. Eu tamén estou ben ao vosso carón, o sea que ata o sábado que ven volvemos a parolar. Moitas graciñas, ata o sábado que ven. Apertas, veña. Xa vedes, queridos ointes, disfrutamos coas creacións poéticas de Paco. Que vos vou a decir? A nosa a poesía énchenos, gústanos, xa o vedes. Música para un momentiño, e de aquí a eso, dos minutiños, despedímonos ata a vindeira semana. queridos ointes, xa nos queda moi poquinho tempo, uns minutiños, segundos casi, non? Desexamos que pasen unha feliz semana e o vindeiro sábado outra vez estaremos aquí cando vos, de 6 a 8, como sempre. Disfruten e non deixen de sintonizarnos. Colgaremos as nosas entrevistas e as nosas comunicacións desta tarde na nosa páxina sempre en Galicia, blogspot.com. Moitísimas gracias. Unha aperta grandísima a Mercedes e a Máximo, que sempre nos están escoitando e ao mesmo tempo fan comentarios das nosas intervencións. Apertas grandiosas para todos os que nos siguen tamén, non somente para Mercedes e Máximo, sino tamén para todos os que nos escoitan. Queridos ointes, disfruten. Ata o vindeiro sábado. Franca.